أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. سورة الصافات مكي سورة دي نازل شوه ده ورسته سوره الانعام او مخکره سوره لقمان. ترتیب قرآنی کی و دیرشم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کی شپک پندوستم نمبر سورت ده. عرب دری سورت ده ما قبل سرداره. سوره یاسین کی عرب ده شفاعت قهری او شو. ده اللہ تعالی نا سوک پا زور بانیزان نشی خلاص والے او دغسی زان ام نشی خلاصه والی و بل سوک ام نشی خلاصه والی. نو دی آیت که اللہ تعالی ذکر کئی پا دی صورت که اللہ تعالی ذکر کئی تضرع دا کم نیکان بندگان چیری اغا اللہ تعالی تا محتاج دی. دویم ربط دماغ قبل سرداره. سوره یاسین کی دلائل عقلی بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننی. نو پا سوره صافات کی دلائل نقلی بیانی گی دا ملائکونا او دا انبیاء علیہ السلام. دا اللہ تعالی ملائک آغم دا اللہ تعالی توحید منی اللہ تعالی تا محتاج دی. نو دا غسی دا اللہ تعالی پیغمبران آغم دا اللہ تعالی توحید منی دا اللہ تعالی توحید طرف تا دعوت ورکی. دعوت سورت دا تضرع الصالحین یعنی الملائک والمرسلین معا تضرع الجن. ملائک اللہ تعالیٰ تو محتاج دی دا اللہ تعالیٰ پیغمبران اللہ تعالیٰ تو محتاج دی. نو دغسی پیریان اغم عاجز دی اغم ساسو حوائج او ساسو حاجات اغنش پورا کولی. وصوافات صفا قسم دی پا اغم ملائکو باننی صوافات وصوافات صفا قسم دی پا ملائکو باننی چی سپونه جوڑای صفن پا سپونه جوڑاول سرا فزاجرات زجرا او بیا قسم دی پا ملائکو باننی چی شلون کی دی پا شلول سرا فتالیات ذکرا او قسم دی پا ملائکو باننی چی لستون کی دی ذکرن وحی لرا. صحیح قول پا دی کداره چی دی سلور و آیاتونو کی دا صفات د ملائکو دی الله تعالی صفات د ملائکو بیان کړی دی. وصوافات صفا قسم دی پتو ور د شهادت باندې پاغه ملائکو باندې چې هغه سپونه جوړی په شان د سپونه چې هغه سپونه جوړی په سپونه جوړاور سره. صحیح حدیث کې راغلی دی چې ملائک سپونه جوړی اولنی سپونه هغه پوره کی او بیا شاته. فزاجرات زجرا او قسم دی په تور د شهادت باندې پاغه ملائکه باندې چې شړون کړي شیطانان لره په شړلو سره. یا فزاجرات زجرا چې شړون کړي وریځ لره د یو طرف نه بل طرف ته په شړلو سره. فتالیات ذکرا او بیا قسم دی په تور د شهادت باندې پاغه ملائکه باندې چې لستون کړي ذکرن وحی لره د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي وحی لولي. ان الهکم لواحد دا جواب قسم دی یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو حقدار دی یو رب السماوات والارض. دلیل عقلی په مسله توحید باندې رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض د ځمکې او ما بینهما او هغه څه چې په میندې کې دی ورب المشارق او رب د مشرقونو. المشارق دا جمع بیان شوی دی جمع ذکر شوی دی دا هر وردی دا نور درخ کرا که دو دیتی مراد ده. هر ورد چه غا دری سواش پیتا دی دری سواش پیتا منزلون دی دا وردی دا دری سواش پیتا منزلون دی دا نور دا پارا پاقی که نور راخی و رب المشارق. هر ورد دا نور درخ کرا که دلو زی دا غی رب الله تعالی دی. این نازین سما دنیا بی زینتین الکواکم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. ان زینا سما دنیا یقینا خیسته کړی دی مونږ اسمان نزدې بزینتین په خایص باندې. هغه خایص څه شی دی؟ الکواکب چې هغه ستوري دي بزینت الکواکب، اللہ تعالیٰ دا اسمان نزدے خیستہ کرے دے، او اغا اسمان پس بانی اللہ تعالیٰ خیستہ کرے دے، الکواکب چا خائص سر اغسطوری دی، وحفظا من کل شیطان مارد، او ساتر دے منگا دا غا اسمان در پساتنی سر من کل شیطان مارد، دا ہر شیطان سرکشنا. اللہ تعالیٰ دا پدی ایتون کی اللہ تعالیٰ ات حالات دا شیطانان ذکر کردی دی، اللہ تعالیٰ دا اسمان حفاظت کرے دے دے شیطان سرکشنا، مارد بے خیر امرد آغا لکتوی چی دا غی گرنی دا مخی دا گری نا خالی، نو مارد آغا شیطان چی آغا دا خیر نا بالکل خالی دے. لا یسمعون الی الملائی الاعلا، خوگ نشی خودلی دا شیطانان آغا مجلس براتا دا ملائکو مجلس تا، دا خوگ نشی خودلی، و یقذفون من کل جانب، او وشتلکی گی دیو دا هر طرفنا، دحوراً رتلکی دلشی، ولهم عذاب و واسب، و دیو دا پار دی عذاب پی وستگیدون که واسب یا پا مانا دا همیشه سر، او یا پا مانا دا پی وستگیدون که دی، الا من خطف الخط پتا، مگر آغا سوک آغا شیطان چی آغا و تختیز خبره الخط پتا پا تختولو سر، فاتبعه شهاب ثاقب، نو روان شي پاغه بس شغلا ثاقبون بلیدون کی. نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبرای نمخ کی کله چې قرآن وحی نو شروع شوی دا غی نمخ کی هم شیطانان دا وشتل کېدل، خو لیکن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع شولا دا قرآن کریم نزول شروع شو، نو بیا دا شغلی ډیر شولې، دا اسمان د هر طرف نه شیطانان وشتل کیږي، دا ډیر پاره چې شیطانان د ملای اعلی د ملایکو مجلس ته وق کې نه دي، او ډیر پاره چې په قران کریم کې تلبیس پیدا نشي، نو اوسم تاسو ګورئ شیطانان دا وشتل کیږي په ستور باندې. یو سوال او دغه جواب مخکې هم تاسو سره سوال او جواب شوی دی. سوال دا راځي قران کریم کې الله تعالی وایي چې اسمان د دنیا د نږدې اسمان دا ما په ستورو باندې خیسته کړی دی، نو کله چې دا غینه شغله جوړه کړلی شي نو هغه خو د خایس لپاره نو خایس خو ختم شو. تاسو به د هغې جواب ذکر کوئ، دا ستوری ټول نه ختمیږي، بلکې د ستوري نه یو شغله چې جدا کړلی شي او په هغې باندې شیطان ویشتلی شي، نو په دې کې دا ستوري چې دی دا بې نوره کیږي نه. د دې مثال داسې دی لکه اور دی بلیږي په یو ځای کې، یو سوی دی هغه بلیږي ښه اور کوي، ته یو لیت راوړې او د هغې نه بلکې، نو په هغې کې څه کمی خو نه راځي که نه. الله تعالی د دې نه یو شغله جدا کړي، خو لیکن په دې باندې دا ستوري بینوره کیږي نه. فاستفتهم، نو ته تپوس وکړه دیو نه، اهم اشد خلقا، آیا دیو مضبوط دی او کلک دی پیدایش کې، ام من خلقنا او که هغه چې موږ پیدا کړی دی، دا زجر دی په د پاره د زجر د منکرینو د باس بعد الموت ته. فاستبتهم، ته تپوس وکړه دیو نه، اهم اشد خلقا، چې آیا دیو پاخه دی او کلک دی په پیدایش کې، یعنی پیدایش د دیو کلک دی او سخت دی، ام من خلقنا او که هغه چې موږ پیدا کړی دی، ام من خلقنا مراد درینه ملائک دی، مشرق دی مغرب دی، ستوری دی شیطانان دی، شهاب ثاقب دی. هر کله چې الله تعالی دا سیزونه پیدا کولی شي، نو الله تعالی قادر دی ستاسو د انسانانو په دوباره پیدایش باندې. دویم قول مفسرین داره چې ام من خلقنا مراد درینه مخکینی امتونه چې هغه الله تعالی تباه کړی دی، هغه په قوت او په طاقت کې زیاتو، نو هر کله چې الله تعالی د هغې په هلاک کولو باندې قدرت لري، نو الله تعالی په دوباره ژوندي کولو باندې هم قدرت لري. فاستفتهم، تپوس وکړه دیو نه، هم اشد خلقا، چې آیا دیو پوخ او مضبوط پیدایش والا دی، ام من خلقنا او کنا، هغه څوک چې موږ پیدا کړی دی، انا خلقناهم، یقینا موږ پیدا کړی دی دیو لره. د دې دې کې عبارت کې تقدیر دی، تفسیر سمرقندی وی، انا خلقنا آدم وهم من نسله، موږ پیدا کړی دی آدم علیه الصلاۃ والسلام او دا نور انسانان دغه په نسل کې دي، من تین لازم، دغه خټې سلیخنا کینه، د سلیخنا کې خټینه الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی. بل عجبتا، بلکې تعجب کیتا، ته تعجب کې د دې خلکو د انکار د توحید د الله تعالی نه، ویسخرون، او دی مسخرې کې پتا پسې. الله تعالی وی تر دینه تعجب کې چې دا خلک د الله تعالی توحید نه مني، بلکې دا خبره کې هم دا انکار خلا پرېږده، پتا پسی مسخری و پیشاڑی کی و اذا ذکروا لا یذکرون و کله چی نصیحت ورکی دل شی دیو تا لا یذکرون دیو نصیحت نہ قبلای و اذا راوا آیتا او کله چی وینی دیو یو معجزہ یستسخرون دیو پاغی بس ٹوکی کی دیو داغینا مسخری جوڑای بس کله چی اللہ تعالی طرف نہ یو معجزہ راشی د پار د اثبات د توحید د پار د اثبات د رسالت د پیغمبر نہ اللہ تعالی دیو پاغی بس ٹوکی کی اغی بس مسخری کی وقالوا اويدو دا غیر پر اس تفصیل ان هاذا الا سحر مبين نری دا اگر جادو دی ښکارا هغه معجزه ته سوی هغه معجزه ته بیا دی جادو وای اذا كنا دی ایتون کې پر شپږ ایتون کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار دا باس بدل موت باندې شپږ ایتون په دې کې لګیدلی په دا مسله کې اذا كنا ويدو وای کړی چې شو مونږه اذا می تنا کړی چې شو مونږه مړه وکنا ترابن او شومنګ خاورې و عظامن وړو کې ان لم بعثون نو آیا دوباره پیدا کېدل شو او آباؤنا الاولون او یا هغه مشران زمونږ زاړه مخکینی زاړه مشران چې کوم پات شوی دي هغه هم دوباره را پورته کیږي قل تو آیا پیغمبره نعم او وانتم داخلون او تاسو به ذلیل ای تاسو به ذلیل ای عاجز وای د الله تعالی امر ته د الله تعالی امر به تاسو باندې نه پیږي فانما هی زجرت واحده یقینا دغه قیامت خو زجرۃ واحدۃ دغه چغه د تی ده علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی فانما هی زجرۃ واحدۃ یعنی صیحۃ واحدۃ وهي النفخۃ الثانیہ د دین مراد دغه دیمه شپې لته مراد ده کله چې قیامت راځي نو الله تعالی وی بس په شپې لکی په پکې وکړل شي نو فایزاهم ینظرون دغه وخت کې ودی وګوري اذاهم ینظرون یو بل تو نظر کئ یو بل تو ګوري یا دوی معنی پیدا هم ينظرون دغه وخت کې بدی انتظار کوي جزا ده فاره د هر سړی به د خپل بدلی انتظار کوي فیدا هم ينظرون پس دی وخت د تفسیر علامه بیزاوی رحمت الله علی دغه دوه معنی کړی دي اذا هم ينظرون یعنی دی به یو بل تو ګوري یا ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم انتظار وکي چې دیو سره وسه شي کېدل شي چې دیو سره وسه وشي وقالوا او وای بدیو یا ویلنا هاي تبا د منګل را هاذا یوم الدین دا خورز د جداده دا خور قیامت ورځ راغله هاذا یوم الفصل دې په عبارت کې تقدیر دی یو قال لهم دیو ته ویل شي هاذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله دا الذي کنتم به تکذبون چې دا تاسو دروغجن ګڼله دا ورځ هم دروغجن ګڼله بس هغه دا ورځ دا قیامت دغه راغې حساب کتاب دپاره تیار شي حساب کتاب دپاره تیار شي دا دغه قیامت ورځ ده.